आएगी, मुझको बड़ा सताएगी, याद तेरी आएगी, मुझको बड़ा सताएगी, जिद ये झूठी तेरी मेरी जान लेके जाएगी, याद तेरी आएगी, मुझको बड़ा सताएगी, जिद ये झूठी तेरी मेरी जान लेके जाएगी, याद तेरी आएगी, मुझको बड़ा सताएगी। याद तेरी आएगी, मुझको बड़ा सताएगी, जिद ये झूठी तेरी मेरी जान लेके जाएगी, याद तेरी आएगी, मुझको बड़ा सताएगी। तेरी आएगी, मुझको बड़ा सताएगी, जिद ये झूठी तेरी मेरी जान लेके जाएगी, याद तेरी आएगी, मुझको बड़ा सताएगी। मेरी आएगी, तुझको बड़ा सताएगी, जिद ये झूठी तेरी तेरी जान लेके जाएगी, याद मेरी आएगी, तुझको बड़ा सताएगी।